بڑی مثالیں پیش کرے لیکن سڑی سر تو آ جائے زن ہے اچھا تشی نسخہ اچھا چی نسخہ تو گوری گیا نہ گوری کر بڑی سر تک توقو نہ شیر کو بیٹر پر آتے ہی پر زن پوری دی خط حق تو گوری نہ سر قرآن کی سری ڈرم تمسیل لے نہ سڑی مخ تدیوالی شاہ تدیوالی راجیر نہیں صحیح نہیں ددی مکھ تم دیوال لے شاتم دیوال لے اس کر کے بند سی ان حق نہیں دیوال تو گیٹ چاہتے ہو تو جہاں دیوال دے تو شیخ دیوال دے اور تیری نہیں یو ہے مشرق مولا ہے بلخا مشرق پیر دے بے پکمینس کے راجے دے وہ صاحب بھی نہ تمسیلا نہ برابر ہے قریبانی انذار صاحب دن انذار دی کوئی مان نہ رہی سوال دائیں کہ یار کل مہینہ یا پیغمبر انذار سے لگے ان نماز تم گرو یقیناً تا انذار فائدہ ہو گئی یون سا انذار ہوتا آج آنا کہ روانی پڑے ذکر پتے قرآن پتے یار کل رحمان ذات نہ پنلی رہو پس دیر اور کا دلا تو بخنے ہوں داجر عزت مند قرآن پسی ہو سڑے جی اتبا ذکر تو خدا نے یہ رہی دس سڑی با نے قرآن پر کئی کر خدا نے بخی یقینا منگل جنگ کو بمڑی اور لکھو آگا چلی مکی سے لی گی واسار دبیر سنی احجان ہوتا ہوئے اور دلیلوں سے مفت کر ونب تو ماں قدم آسار ہوں آسار کتو آسار یا پاگا ملو تھوڑی کہ خلف من بعدن من سنت حسنت اور سید بائے تھوڑی کے خود طریقہ اختیار کرے وہاں علم کرو علمائے علم خور کرو اگر تم نے اس کو پاتے ارے تو سبق جائزہ ہوئی سر اگر تاثار ہوں بائے سڑی تو بیدار کے پارا محنت کرے رہے کتاب لکھ رہے اگر تو جنم پاتے ہوں دا اور پسی لکھی خلق اور پسروان بے تاثار ہوئی لکھی دل تک پادشی ہماری حدیث کی راضی پر ایک دام داخل ہی دیارکم تکتبا سارکم بجمعات نلوے ہیں جماعت تک کہ قدم ناخل راجے نستا قدم خدے لکھی کر سوار بھی کری کی ہر سے منگ راگر کرے تھی مایا مبین تو کتاب اصلی کے کتاب اصلی سے چار سے پر بیان دے تو اللہ محفوظ ہوئی شیزانی ایمان مبین میں لکھی حضرت علی تھا ایمان علی ہر شے خدا ادر تیلی تک ہو لے گا غیر جان ابھی ہوئی آ لگا امام کتاب چلا کر تو ایمان میں لکھی امام کو چلی تو ویما پھر امام مانے تم نے سو کرے کتاب موسا تو امام نہ ہوئے کتاب تم چار چلائیں امام نے وزر ابلا مثلا نصاب القریہ دعوا کہہ رہا ہو دی واقعی کے درے فہری میں بیان کرے تقریب تو نہیں نمونہ دلیل نقلی اور تشجیہ بہادری بیان کر دیتا یو مسل مسل کو یو خان پیش کا مسل بچارے اور پیری والے کل پھرا جاوی کا مرسلوں وہ تفاصیل کدھر تیری کری سدا کرے ہم تو کیا ہو ادا درے تنے چلے گا جو عیسیٰ علیہ السلام شاگردان خدا رسولان نے اجاگر رسولان دو تنے والے گل یہ قوم تو کری تھا یحییٰ یونس لے گل ابھی سر سر جو کر اور پتی شمعون نہیں لے گا وہ نما نبی سے عذاب راگ ہے ارس پیار اجل مومن پتی راگ ہے دا قصہ عام تفسیروں نے لکھ لیا, تفسیر ابن کثیر پریمانے لے جا سکتے ہیں, دارنگری مانی یہ طریقہ بھی جرح ادارے کے انتوا کیا آکل رہے پر تاریخ کے چار تی چال اسلام مان ایمان راوڑ رہے چلو چلو پاؤ کے قدس انتوا کیا رومیا اسکندریا دا سلو وار کم دار چنتا مر گرو جو ایمان راوڑ رہے وہم دار جانتا کیا کرے وہ تو موجود دے اب قرآن ہوئی جیزا مقام دن ختم سن درے میں دراز دارے سے مخ تیرشیری دسران نروس تو بچا مانی سیستائی عذاب نے راگ لے شیوی خیر کلی استجلہ سونے شے دا دلیل پرے بانے بند دارے سلورم سے مرسل لہم اور رسول بانے اعتراض کول سے تب بشرے دا خرازی دارے رسولان پبارک سے تب خدای رسولانی کر تو بندہ پقاسب خصوصہ اعتراض نہیں کسی تو بشر ان تقاسب نے دے جنا سہ دارا سدا درے رسولان دی مخ کی چرتا تو خدا طرف نہ راگلو موسیٰ علیہ السلام نے مخ کی چرتا انہوں نے آگے کی صادق اور صدوق اور شلوم دیا رائے سلورم مر گئے وہ مچی دہی پتا بھی دار ہے چرا پاس سے دلے ہل کو نہ من رے اگئے شہید کرے رے کلی بانے بہکن عذاب را رہے ری خیوی اس پہ بالکل پوائے شیزان یہ اعتراض کی کہ بھائی طرز کتاب دے تبرانی بھائی کے حدیث راغل رے چھے انبیاء کا درو کسان سب کیت کرے ادا جنتیان دی درے صادقین دی یوشا الہ موسیٰ نصاب یاسین الى عیسیٰ نعلی الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در کسان متقدمین دین انبیاء ہوتا یوشا علیہ السلام در موسیٰ علیہ السلام تصدیق کرے رہے دے رجل یاسین در حضرت عیسیٰ کرے رہے اور حضرت عیلی سرے در رسول اللہ کرے رہے غرض دنی پکی در حضرت عیلی آگرے یا حدیث نمالمی چدا خود عیسیٰ علیہ السلام رجل مومن دے گا عبرانی کے حدیث سے جواب دار دائے پسند کے حسین ابن حسین الاشقر دائے راوی دے حسین ابن حسین الاشقر اگر شیعی مشہور مطلوب اشیعہ رہے کرنا دار روایت سے کبھی جو کرے اور باپ روایت کے بالکل مطلوب راوی دے ابن کثیر نکلی گئی روح نمانی میں پائے بانے قرآن میں چلاو بس کل چرالی دیتی تم اور سلیم دخدے نرالی گلی شی خلق اللہ پکڑے کر سر نہ منگ ہونے گلتی تدوتنا نزیر تقزیم کروں مضبوط کروں گا پدرین تن سے پورے جماعت سی دے اور تے یقینا تا کرالی گلی شی ہوں دے اور تے نے تا تم اگر بچر ہے زمون پشان نوینا گرتا ہے رحمان ذات اشے نے تا تم اگر دروغ آئے دو طرح کے دروغ رحمان مانا خدا مسئلہ دارا نہ مانا قالو دے دروانا تے رب جمنا خفوئے یقینا نمنا تا اس کا قام خارا لے گلی سی انشتا زمین پر جمع بانے مگر رسول دیخ کارا دیو تینا تطیر نا دیکم منگا خود تیرے شیر استاز دواجنا تاثر آگے لیے انہوں بس باران نے کی مصیبت چونے دی تکالیف دی تو پیور کرے دخلے پر بندے گا کمان انشی انہوں من بتا سو سنسار کو اوگر اسی تاثر زمنا زاد کرنا تو گردے سے من پرس کی کرے ابھی ورطا ہے وہ سکے گئے ماں فارکم ماکم دا زابون استاد کے لئے استاد کا مجنون دواجی نہیں ماں کم دا استاد دا زاب کے قلب دربان قاحت رائی دا سپیروال استاد کو استاد دامن دواجی نہیں آئن ذکر تم پتلوں آیا تاؤ سے مسئلہ بیانی کی ندی تو پیروا لے آئے بل کتاب سے ہے پپل قوم مصرفان لحد نہ منتجا دا خبر ہے تری چورو وجان نقل مدینہ تے رجل یسام مشہور جڑے حبیب نجار پڑا حبیب اور دلزر و ترکان زور مومن دے رجل رجل خبر اللہ پورا خبر نے رائے رائے کس طرف دخار نہ ہو کرے جمنے والے واحد کرے سر یو طرف تخل کی استری پمینس کے نفری زمانہ کے فتنی اس ایک کو میدان توحید مسئلہ چلے گا ٹریننگ نہ ہوئے کچھ اس دے کے مقرر کریں یہ رم مجھے تقریب چل نہ رہی ایر افلان کے ادھر خالم نے کتابوں کے اوپر تقریب نہ پوئی ذکر نہ پوئی کہ قرآن نہ پوئی کر قرآن کی چیز توحید عزت نہ آگے تقریب نہ ہو دان ہی کرے گا آپ سے مسئلہ کوئی مختصر نہ دوں حکم کو لے سکا اے قوما تادیش علم اور سلیم امتی بتانے کی زما تادیش ہے تادیش ہے پیغمبران تادیش ہے ڈرے پارو کی وجہ پیش گئی تو پیغمبران والے تادیش ہوں تو حق پرست ہے تو نفی یہ خان یہ ادار ہے کس طان تو خواہی نہ سمے نہیں اور بد دار چاروں طرف دلی دی ہدایت کی اور طرح نوروان سے پاچا پتے سے نواری سن سمزدوری اور دیدی ہدایت والا تب ملان کو قدم اپنی اشا پیسے رہا اور جمع مزدوری آ کر جمع لڑا تھا اور دی کو ساسن سواری نہ کرنا اور محسد دونا دی روان دی پر ہدایت تو واحد والے دلیل دے پڑا دو مسئلے سو روکا بڑی رجیبہ ٹریننگ خدا والے ٹریننگ اور کرے نا کبھی دو سر تو تر نہیں دکھے تا کوئی ددنا مسئلے طریقہ ہی دکا تقریر تو چھوڑ رہی ہے دا سے وہ مانی لا عبد اللہ فترنی لے ترجم سو جما پن لگی وانا خاص کم دا غلا چیزیں پیدا کریں محبت استاد سے بیچی جان اور صدر کلام کی زان یاد ہوئی اور پاخر کہہ دیا دے تقریب کی سو رہے تھے نا داموش ہے مشرکانو ولی شرک ہوئے تھا تو مشرکان ہے اور خدے رو پیش کیے گئے نہ دس وائے نا منگ نہیں پکار سے شرک تو کیوں زیادہ ذات کرا ہو لے خدے تو پیش کیے گئے جان گیا تو نام پکیا تھا مل نہیں پکار سے شرک ہو خدے تو پیشی رکھتا تو دیا جانیا دی آج تک جو ہندو نہیں آ لہا ہوں بندگی وہ لکھی بے خل کو بندگی کولا پتے نیت پانی سے شفاؤں آئے اند اللہ کا آگا سرا مسئلہ مرم وہ تخدائن نو آئی اس کی پارشان نو آئی آیا زینی سمداغن سوا آلہتن نور مددگاران نیسو کرحمان ذات غاری زمین اس تکلیف نشی دفکو لے مانا ددی سفارش تشے اور ندی ماں بچ کو لے جی صاف خبر ہے اوپر رحمان ذات چپما بانے تکلیف راولی بیماری رابا نراولی مرض رابا نراولی لا تغنینی شفاعت ام سیئن ددی سفارش زمانہ سلر کو لے نشیم کبھی خدای تو دیر ہوئی کہ خدا تا زمگا مورید دے ادا زم تڑے رہے تھے بچ کے نشی کے رہے ولا ينقذونا نفقت زور بانے مالا نجات را کو لیشیم پر زور مانے نجات دوسری رات کو لے گا رب در صفات دکھا رہی انی ظل فی ظلال مبین یقیناً زباب بتاؤ کہ خام خواب گمراہ کار اچین دغو کے سمانا زول ویدما ماں دفدین سیوان اور سفا منل آل ہم منل زب کو کار گمرائم کا کار گمرائم ان یامن تو رب کم پسماؤں دت مفسرینو دو معنی کری دیا ان عمل کا خطاب دے دیا ہو کرا دیا مرگر کا مرسلین تو مخامخ یہ ماں کو ایمان راوڑے ساسو برف بانے زمان خبر پس ماؤں نے خبر سے زمانہ خبر سے دوائم قولدار اس دار قوم تو ہی کہنا ماں ساسو پر ایمان راوڑے لے ماں دام سلم اندر گا فس مونی زبان اور ہے تو پلے ماں سلب ہوئے نا اور ہے زمان کلام دا خبر کیا ہو کر رکھا نا اور دا خبر گرانا خبر رکھا چاہے ہن اس طرح مددگار اس طرح سفارش یا نش کریں کپڑے نتا کو خلاصے میں نشی نہ گولی نش کریں دا جمع گرانا مسل رہا مفسرین لکھی دا خبر سے نو قتلو و بیوت الرجلین حتی خرج قصب من دبرین عن ابن مسعود عبداللہ مسعود نے روایت دے دی تور دا جمع شون پاغبان اختے کے خود غریبان نے نو کلمے تنا باروی سے خیٹے والا اس لولام اور کیا سی دیر نو کوئی تیو کر دو چاہے تیرہ سے صاحب الرس سدی ہوئے ہوئے ہوں جارا گٹ بانی رشتو کان کے پٹکا خبر اللہ مہد قومی اللہ مہد قومی حتا مات اگر یہ خدا ہے قوم کا ہدایت ہو گئی امر سے پری تلگو کے کلبی ہوئے ہوں یہ قفرت جی گزار کو پہ وہ کن نکے اور خورے پہ اور آج چلے نمر سے روک خکڑو نہ بس سات نمت کی ویستا ہوں حسن بصری لی ہر رقو تامات وان لقو فی بر المدینہ دی اسے دو کے رکھر لے چی غریب مرشم بیا اے عویدان کسا دائے خار پہ چوک کے وقیل چاری لی نشروع بل من چاری حتی خرج ہمیں بین رہی لے آرہ روڑا نبی سکڑے کے سر نہ طرف کو بولے سچل اسے لے پان کار کو نہ دا روایت دکھلی روح المانی ٹول دو سو آتیس سفر کی ہر کل چاوے سے نقیلا قیل سر سے وہ اہل سودار طرف نہ دپڑے طرف نہ آواز را رہے ملائک کے طرف نہ زابرا آواز را رہے اس کو لل جنا اس کو لل جنا اے روحا جنت تک جنت تام دا سب دی جنت ہے روح المانی ہوئی دخول الجنت بعد الموت دخول روح ہوئی کہ دخول سائر شہدا دا روح رب و تل رہتا ادخل الجنت روح دے شہید کری جنت کا جن دے دکل رہتا جی عدد تک بری روح راگلے الواغوائی روح راغلے پا بلے بانے ناس تے نانا جنت تے تلے رہیم شہیدان روح ادخل الجنہ جنت تے لڑ قال یا لیت قومی عالم نیکان خلق جا اب تم گورے تیرے قوم کو خیر پائے کے لئے خیر مان لے قوم زمان پوئے پاگ مسلمان نے جب بغنا اکرما طرف جمع پاگے وہ گور ظلم زدہ کرامت والو نام دماغ مانے پاگ مسلح جزد پائے بانے خدای بخلیں عزیز گرزول ما دمو کرمینو نے کرامت اللہ لرا کر رہے ارمان دماغ قوم سے دے مسلح پتا رہے تو توحید مسلح پدے خدای بخلیں دے تو کرامت ہی کرامت کرے پر تمہارے کا اترے دارے چیشے سڑے جنت تلر سی جالدی من المکرمین روح کے شہید جنت تلن لا کرامت تک دی دے کرامت ہی جرائشی تو بلے کی اور کرامت میں جالدی من المکرمین تو خدا غضب پڑے لیے جوش کرا گئے جو معاہد سڑے ابھی خلق ہو کر تو معاملے اکڑے نہ رون لے گمگا پکوانے داغ نہ سو سے لگ کرے داسمان نام انم گرا رالی گن کی تو لگ کرو پتا کے وقم اللہ یو کو مانے داپ رالے گم نہ تو لگ کرے نہ رالے گم لگ کرے کو جنگ کی رائے ان کانت اللہ سے ہتم آئے دکن ان کانت حل کا تو ہم نودائی ہلاکت مگر یو چگوا بس تو مڑ ہوں فول مقدار یا حسرت ان لبان ہے افسوس ہے پبندگان فاردار خدا خاص کسی نے نہیں پی کہنا بازی دا قول میرے ملائکو ملائکو دائے یا حسرت ان لبان ہے افسوس ہے پبندگان یا در یا حسرتن یا ہا اولائے تحت کرو حسرتن لڑے بارے یا خلق و افسوس و کہا سوچی نہ پبن نگانوں دا ظالم خلق دی بدی افسوس کا نرازی دیتا رسول مگر دیر پر رٹو پہ کہیں دا سن خلق دی اے خلق و افسوس و کہا افسوس پبن نگانوں چکل رسول لاغرے دیر پر خندہ نہیں کر رہے الم یار آئے جی گوری نا سننا لاکری ان بدی نمک کے قانون یقینا کا ہلاکشی دی جندو تو واپس ناراضی ان الیہم لا یرجعون ان من ہلاکشی مرشی چی کر جندو لا واپس ناراضی دادیا دلی لو دمڑی روح دیا کرتا ناراضی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ إِن كُلُّ نبی ہریو گدی نام مگر دا ٹول دی منترا جل کرے شی ان ناسیا اس سے لما پمان دے اللہ ہے اللہ ہی دا ٹول بگما دربار کے حضور سی دلائل کتے اس کو دلیل دا توحید دے خلق دا پارسم کا دا وہ چاہ منہ تازہ کپ باران رو باسو دائن دانے بار دائن دی خورین دویم دلیل دارے گرگرین دزمکر کی باغونا کجوران گرونا رانکرین پائے کی چنین دے بار کفری دستمارے میرے دارے وما ملت وعیتی ہن سورت پرد شفاعت خاری کروان دیتا نری جو کری دے میں او درا لاسنوں تو دے خلقوں ہوں خلق تور کو شفان داخل دیا تاکہ دے ہو جاؤ بزرگان ہو جاؤ میوان نہ جوڑا کریں ولی دا خلق دخل توحید نمانی اپلا اس کروں توحید سبحان لے کرن سبحان اللہ جی رابط دلیل پاک دے تو شریکان اندہ سے ذات تے پیدا کریں گے قسمی نہ ٹول دائنہ چیزر کو نہیں ازمکاو دنہ سنو دینہ و دائنہ چیزید تے خبرم نہیں افواج جی پکے مانے قسم نری پکے مختلف اقسام بوٹو کے نفسنوں کے یا افواج نمراد بھی جوڑا ہے تو بوٹو کے جوڑا ہے اس کا مذہ کرما نس کریں انفتو کے مش کریں مما داتو مخلوق سرے لا علمونا شدید ہے پتہ نش کریں پس شکال کی دمرے چنجی دمرے زناور پیراش جی خلق نہ پیجے نمو علنور ملا علم بد دلیل دلی پارش پڑا پیارے راکا دوں دائیں نہ ول نہ داو خدی پتیار کے اور نہ نوزی نسل کو سل سرمن استل توئی دې دشتے د پاس دا سین چرمن سین یو سادر غوړول تو ظلمت کنا ظلمت آدم ہے آدم اصل میں تو ممکنات تھے دروازے پہ پاس والی بھی چادر اگر دو دا چادر تین چرا کا خلق پتیار کی تھا بد دلی دانور روان نے اخبل وقت مقرر تھا دان دادا تو زور اور داد کے عالم نے تجریل مستقبل اللہ وقت مقرر سر قیامت حدیث کے بل تفسیر آ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سے پوئے گئے چانور کم خواہ منگا منگا نہیں پویا اگر یہ دانوار چیزی نو تفصیل تحتار سے رحمان دا اللہ دار سلام دے دے پسی دبانی اجازت طلب گئی کل اس اجازت ہوتا اسی نے بس روان سی اجازت ہو تو اگر نکی نکی نیا آخر کو تو ادھر مغرب نہ روکے جا آخر کے مغرب نہ راکے گی ریو شمس تجوی مستقر اللہ مستقر تحت العرش کے پریمان اعتراض دے مخصوصی خبر ہم نہ جنور پہ ہوتا ہے کہ ادری کے ہونا دے گا ننور پر ہے نہ امریکہ سے کار ہے دے گا نتوا کہ تیر سی دو گھنٹے لاپ سعودی کے مشتا روز لاپ آشتا ہے دلتا روز نہ امریکہ کے اسپرا دانور پارو چلی گیلا سے جواب دا حدیث تارے کہ سجدہ کئی لان دے دارس میں سمانا دفتہ ہے دا حکم دا مالک دارس پہ حکم مانے دے روان نے مراد دادی جانے سے ہوئے اجار ہے سیدھے زمین پشان سیدھا نہیں اسے سرے ہے منقاد پک جائے رکھو کم پکنے شرام امو کرتیا سے لرم من دلنا وڑی میں غشی غشی کی نجا ورکی حتیٰ کی چیمبر کی را پشان کرستان گے کجوری گارے اخیر کی بیان نرائی سی رکھا کجورا سانگ سی زرائی سی نرائی ہون تک را سنسی کر پکنے انداز نوار چرے نلی آسان دے لڑا یم بگو منی اصحال نوار لا آسان نلی چلان دیکی اس بگو میں آن لاش پر چرتا مخت کی رن کے رب بروجوان نے گوئے دے کے تقابل نشتا اکتفا اکڑے گا لشم سے مغیران صدر کل قمر ولل قمر یدر کو شمس لیکن ول قمر پذہ مانی داوی ول لیل سابق النار قمر کو رشتی کر نوانوانے بدل تو بے زکا بدل تو سکتا ہے کہ دا کیوں ہے کہ سپگمین نور نشیلان لکو لے نور نشیلان لکو لے نور یہ انہوں تا سپگمین پر نظر رہا ہے قرآن اسمان کی کر ما جگر کے سپگمین کا ہی چلیتا جواب دار ہے کہ سپگمین نر مراد شپا مراد تھا شپا پرواز نشی مختی کہہ دے انور چرے ادراک دا قمر نشی کو لے نو قمر رفتار تیز دے انور نشی لان لے کو لے دا تیز دے پر پر مدار کی لامبو وئی کل ان کی فلکیں اس کو پر دیر چکر گلائی آنے کی دل چکر ہوئی کر بل دلیل بجی پاردارے چپو منگا پور تکڑے رہے ذریعت ہوں پھر فلکن مشہونی ذریعت مانے تمام حقیقرے جنس تمیلی کی تول بلینو انسان ذریعت ہوں مانے نسل دلی انسانان منگا پور تکڑے پر کشتہ تکڑ کے نسل چیزہ انسانان دی کیا کشتوں کی جازوں کی روانی اور پیراتے ان کی طرح میں مصری دمسل دری جازنا آج انہوں نے پڑھ رہے پکی کہیں مانے بس جازم پکشتا وڑے وڑے کشتے لانچو نمشتا بازیر جگہ تفل کے مشہور نمراد بنو علیہ السلام کشتے رہا وہ لہذا اگر تمہیں اختیارات سانی کرنا دارانہ خلق را پیدا کر مزدوری کون دیا اصل تو مکہ تیر سے مزدوری کرا بڑا اصل تم میں لکھی نسل کا نہ بلکہ اصل تھا ددی اصل ایک من پور تکرو فل فل کل مشہور دایا پچان کے مطلب نور فرنے پیدا کری وین شان نکرے قوم کو خرب کنگا تیتران بھائی غوث جی دفارا نبی بچ کے دیسی اللہ جی چکر کر نلا سری قلم شریف مانسرا ابن جری لکھلی لام و سلم غوث نشتہ تا غزیر جرے خلق تو خدیر کتاب خلاف کی کیسہ پیش کر وہ لیو زوان کیوں کرنے لیو زوان اگر آوان تو غارہ وی بودے ناس تو جلے لے ولے یہ رہی تو زیدہ واسے جن میں ہوں اور کشتہ کی سواری دل تو بغداد کیا اور کول غرق کر سو کا لے کی دو لکھا لے کی مرے مجھا رہا اس بیدے میں رو باسم سکر رہا عید تا مجھے خوشانے سے وہ رکھا نہ ہوئی دو لسکال غرق بیڑے رہی سلیا غوث نہیں سر اللہ ہی فلا طریق لہم سے چکر کم نسو غوث موسن اشترے ادیو اشترے اگر دوبارہ پیدا کرن کے ہم دیو مانا دوبارہ اگر جنگی اگر انسانان پیدا کرن خدای تھی جو کرے خالص تھا کوئی دا کرامت پیدا ہوتا ہو یا خدائی ہو لائے ہاں لائے سے نگر کئی نداولے اللہ رحمت منا نگر کم دو وجد رحمت زمنا و فیدی تر یہ وقت پوریم دا خود دلائلو زجرو ناو گورا کرشی جی تو ویلی شید تقو یہ رو کہہ دائیں نا چستا سو مخی ریستا سو شاعت نیم مخی شاعت سری مخی تیر شو اسمان و زمکا ددی دا زابون نو یرے گئے دیر پارے سے پتا تو رام مشی دیر کی ازا جزا عذب تا ازا قیل لهم اتقوا اعرضوا دیر تا چتا سیوری سے اندی مخواڑی نمانو دا دلیل پیدا ہے نرازی دیتا ہے آیا تا ہے تون دربنا مگر دیتا ہے نم مقرئیم ہمیشہ دی مقر کلش دیتا ہے لیشی خرچ کر رہا ہے جخلے درکڑی وائی کافران دمو مینان پبارک اے منگا خوراک اور کو چال کپڑے اوختے نو خوراک بے ورکڑے ہوئے ہوں نئے تاسم اگر پکمرہ اختار کیے وین زجر دا دی تویر شی خرچ کہے دمی مار زکم اللہ دب دے اعتراض دارے مشرک تتاوے لشی چان فکو خیراتو کا اور چند اور کا ددی ان فکو سمان مکہ تمائل ہوئی انفاق داغے اگر خرچ چلے پہ موازے ہو دا شرع کے چاہے نا مراد دے دے کہ نظر دے بے اسم اللہ دے مان خرچ کوئے داغے نے چھو خدای درکڑی مانے دا خدای پنامہ اور کوئے دا غیر اللہ پنوم مور کوئے چونکہ تو خدا پناما چو نداغ مصرف چو غریبان خلق ہوتا غریبان کو ایمان لا رہا ہوتا دعوے رسو چ نظر دا غیر اللہ مکوائیں منجوران لے مور کوائیں منجوران کو ماندار ماندار خلق دو خرچ کر دانے چو خدا درکڑی مانے تو خدا پناما بانے خرچ کوائے غریبانوں کافران ہوئی دمو میں نان پبارکی جب تو غریبان دا مومنان یاد ہے دا دا خدا اوگی دین مونگے مارو کس تو انو تمام اللہ شاء اللہ تم آیا مونگ خوراک ور کو آئے چالک کو خدا غفتن ور کرے دے آیا خدا پتا امتحان کئی کنا آیا غریب کرے دے تے مالدار کرے ان انتم یا قول دائیو اغیب مومنان تریتا سو گمراہ چدا خبر ایک وقت یا دا خدای دا طرف خطاب دے ان انتم اللہ فی ضلال مبین انکار چکی دے انفاق فی سبیل اللہ وہی جو خدای غریب کریں زب سو خروں دا خو گمراہی درین دار دی ہوئی کلوی دعویٰ در قیامت کتا سرشتی نہیں ہے دا بد زجر اللہ انتظار نہ کہی دی مگر دے ہوئے چگے کہیں چگن مراد دش پیلائیں نفقہ واحدہ دفنا او بنی سی داش پیلے دی لڑا آن دارے چیدی بیو بل سر جگڑی ولی قیامت تیر اللہ تقم و تاعت اللہ علیہ شرار خلق اللہ. حدیث کی راضی قیامت قائمی کی پشریان و خلقو یو بل سر بے جگڑی قیامت پر قائم شی بیا بدی طاقت دا وصیت نہ لری طاقت نشتا چلے اسخات وصیت دو کیا را ماخانی وصیت دو کی آنا بخفل پور تو واپس لے شی بار بمردار شی داول اش پیلے ونفق فی الصور فیم اش پیلے حکے بوشش پیلے کہ نتا وقت کلا خلق بعد قبرون نا اخفل رب طرف تمرنے وئیم الہ ربیم وان الہ امر ربیم درب حکم تو مندو ادیب ہوئی ہے ہلاک شو چاموں گا راپور تکو ددے زید خوبنا مرقدنا دیزن استدلال معتزلہ کو کہ قبر کے عذاب نشتا قبر کے مرقد لے لے مرقد خود آرام دیتا ہوئی خوب دیتا ہوئی ددی جواب دارے سے گورا پہ ٹکی بانے ٹولا ہے تو نے مپرے رکھ دیکھ دو قول یو خدا مرقد و تدی ویلی بن نسبت لساعت غٹے سختے تا چھ سڑے ہونی سکنا وڑے سختے بانے یا خوشاری جلتا و خواہ کنا ددینا قبر ہوئی ددینا خواہ ذکر آغیوی میں مرقد دینا میں مرقد دینا دوہم دارے چھ مرقد رکوب تا ہوئی خوب تا خوب سرے نو آخو الموت کا دا پاگ استعاری سر آلا من مرقدنا مانو سو دا زید مرگ زمگنا مونگا چھ پکم زیم مڑا پراتے ہو دا غزانا مونگ چارو چھت کرو خخا دا غشیرے چھ رحمان وادا کڑے واری شاہر مرسلین وم پخپلے بے تصدیق ہو گیا ان کانت من باستو ہم ندی ددیدہ پور تک دل مگر یو چغدا دو کے بڑا ٹول زم پم خیازر کرے شی وسنن با ظلم نکی پیسنا عثمان اس نہ مجزا در کے شی مگر دائیں ملون ان چتا سو کول ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکون دا بشارت اوپر گئی یقیناً جنتیان خلق پتہ اور زبانے فی شغلن پغٹا مشغلہ کے بھئی ہوں فاکیون مزے بھئی شغلن تنوین تازیم دا پاس ہے شغلن عظیم لیا مشغلہ بھئی دے ہوں بل طرح خبر بکئی فاکیون مزو والے بھئی متلق جزوں ہم وازواجم دیو دری بیبیان مومنے ازواج اور دائی کنے جوڑائے واز دل پر توحید کے وہ ایمان کے اثر مر گرے ہو پسوروں کے وہی اوپا پا لنگو نمانے میں تکیا والی دیر پارا پائے کے میوی اور دیل باغ شیچ دی غانی سلامن یا خود ترکیب کی مائر درون نے بدل لے آغا شیدی غاری سے سلامن دا لفظ سلامن دے کر یا سرے یقال سلامن ویلکی بدیتا سلامن علیکم سلامن علیکم دا وینا وید طرف رب رحیم نم او ویلشی جدا شنن اے مجرمانوں دا متقیانوں نے جدا شے دنیا کے شریک ہوئے نندر شے عید تخویف ذکر گئی آئے نو ویلی ماتا سہ بنیاتا ہوں کہ بندگی رے شیطان مکا یقیناً دیستا سو دشمن نے کارا ہوں بندگی مال خاص کہہ دے تنے غلاروئی ہر مشرک دے شیطان بندگی کرے تو آپ سے داغ پر شرک کرے دے تابیداری کرے ان عبدونی حاضر صراط مستقیم عبادت اللہ وحدہ چی نے دے تنے غلاروئی یقیناً بے لار کرو دے شیطان تا سنا ڈرے ڈیرے دیر خلق تن گمراہ کر آئے تا سو لے را کرنا کار ناغذ دما متزان بے اخلا کروں بس دا اوتا جانم دے چتا سرے وعدہ کے دیشی داخل چھے دے تنن پدے وجہ چتا سو کفر کاؤں جدہ ہوتے تا کفر کا ندیب ہوئی نا خدا ہم کفر نے کرے مکہ تیر شو اللہ رب نما کو نہ مشرکین پخلے بجی انکار کی اللہ بس دانن مور باؤں زدی پخلو وانے خبر بکئی ماں سر ددی لاسو ناؤ شادت بکئی پے پائے ملون شری کول پخلے وانے انکار شوروں کا نہ خدا الخل بند اللہ سن پکو پانے دا شیر کارو نے کرو گا اللہ سن مقبر شروع کی اب پہ وہ گواہی شروع گور دکو آگے تھے گواہی ہوئے بولے اکثر کارو نہ کی پلاس دلاس دا کار داسرے لگا داوا ادختیا خبر داسرے لگا گواہ شہادت کا ذکایت شہادت ہوئے سورہ نور کی منگال تویلو انت اخفلے اور سر ذکر ذکر کرے کہ خلق کو پخلے بانے بہتان ویلو کا نا خلے کو بندے کرے نہیں نال دا سر خلے ذکر کو لے دل دو دام و شرف دے دب پخلے بانے انکار کرے انت سلیر شہاد کیوں یوم انتشر علیم آل سنتوں جب ایک آب کو جب اے لگیا ہوتا کرتے جب بند شیر دارنگ بحامیم سجدہ کی بیا ہوئی آغا بدتینا بل شانی حامیم سجدہ کی شلم آیات تے شہد آلہم سمہم وابصارہم وجلودہم وگنہ دیو سر گریو سر منجنیم اگر تو ذکر القوا ہوئی دے تو ذکر الاعضاء ہوئی جدا جدا ہوئی دان دامو نے بھی آپ کو وسون ہے ان دامون کی گواہ مدعی مطالعہ کے ریشی اور قوتوں خطول گواہان دی اگر تو شہدہ ہوئے ولو نشاء لطمسنا العیونیم دا زجرم دری دنیا سر متعلق ولو نشاء لطمسنا لعینہم کو غار منگا نو خامخا روان بکو ددی ستر گئے تمس بے پتر گرا ہوئے اللہ ہی دے ستر کو نکار نہ دی تو تی طالبان کار کا سر اجری خسر خدا بندہ ستر کی اجری کی کرے سمے تکے والے نیک شہر ہے کم کے بدل تمس کی بولے دی بیان مقیقی کی لال تنگ سب ہی نہیں اللہ اس طرح کے سمجھا استعمال کا کنی روانے بے کم درلا ولا نشا ولا مسخنا ملا مکانت تو غار ندی شکل نے بے بدل کو دئی بدل دیں مکانہ مانی چپکم دئی آگ دے کے بدے انسان نہ شکل بدل سی گٹا بٹے جوڑا سی بل سے بد جوڑ سی طاقت بند لری مجھے ہم دمک کے تلو ولا جونا نہ واپس کر دے دیشی اللہ زبر قادر بڑے مثال اور کئی ذریعے اگر کر مثال در تقائم سر بھی انسان داریں گے وہ گنا گندے انسان ہی خدا والا بدلی کی سنگئی دا مثال دے ومن عامرون نکسو فی الخلق فلا یعقلون چالے چنوں گے ڈیر عمر اور کو کمزور والے پیدا کو داغ پان دامنوں کے نولے عقل نکار نہ علیم نکسو فی الخلق کمزور والے راولو داغ پان دامنوں کے خلق مراد اعضاء مخلوقہ نکسو من نظائف گورا بڑا سڑے رہے غوگو نے اشتا کار نہ کئی سر گشتر کار نہ کئی خدا اعتبار سے کہا نہ کی کہا یا صداقت رسول الکتاب دے ابتداء سورت پر متعلق دیو ایسا پیغمبر نے رہو شاعر دے ادا قرآن شعر نے وہ نرے کھو دلے منگ شعر شعر ہم نرے کھو دلے ان مناسب دے دے شان دت سرا شعر گوئیں شعر جوڑول اشعر مانے شعر جوڑول بولے وہ شعر وہ علم شعر نہ خود پیغمبر وہ علی ڈیر وہ شعر نہ جوڑول داد دتا خدا کو دل ہم نے دیا نو سر مناسب دی مناسب دتا نے نیچے مکھ کے تیر شو اکثر شعرا درو ہوئے دان بھی خود اسی نے کہا نہ دا مگر نصیحت دے وہ قرآن دے صفا بیان کر ان کے لاؤ شعر نہ دے دے پا دیں یہ رول کی من کا نہ حین اگر چالا چزڑے جن دے حین مراد دے حی القلب چزڑے جن دے اسادت سے خود جد پکا فران مان نے بیان کر کے اسڑے نہ منی نو جد بہت ہی کرا یہ کل قول مان سو سادت بشی حجت نور دلائے گورا آئے دن گوری یقیناً پیدا کری دی لرام دائے جنس نائے سے جوکڑی لا سنو زمگا ڈنگر دیا غلر دی مالکان اللہ یہ ڈنگر دی ماں پیدا کری دی اور دی لمحے مور کرل دی میں نائے مالکان کرل دا ڈنگر پھرے گورا وزلنا لہم تابے گردو لیم دا ڈنگر دیا پارا بازی دری سور لے دیو بازی دائیں نخوریم دی لبائے کہ نورے سے دیشتا ہو دس کلو سامان مسترے وخیم پوری چربی تے مباسی ہوں مشارے پے تے مباسی شملے تے مباسی ولی اور تخت توحید نہ مانے فلائش کروں بجر اس بے پہ صفا پاپ ور گئی دان نظر سے نظر بوستان بابا خود تم گردی دیر نظر کی نظر بوستان بابا نے چاہتے رگن پے اور کئی دائی پنما نے نظرانی شکرانی یہ لسمی پے اللہ یا دل اور کی لال سرونی سیدھی سرو مدد کے دیشی نہ نہ اگی طاقت نہ لری ددی دمدر وہ ہم لوم جندم محدرون وہ ہم لوم کے دمانی وہم مان دام شریکان لہم ددے آل ہاؤ دفارا جن دن لکھ کر آنی حاضر کرشی پم قابل گ معاہد کے الگ کوئی امداد دینی سیکھو لے اور کل گئے کہ معاہد غریب لگ جائی مسئلہ کئی نقطہ داغا مکھ تو لارے لگ کر بابا لکھ کری کے نہ بابا جندی جو مقابلے تو لارے ارد قوم لہم جن دم محدرون بل مانا برکت لام پمانا دادا وہ ہم تا معبودان ددی پہ خلاف کے بعد لخکری پہ قیامت کے بعد حاضر کریشی ددی خلاف کے بشادت ور گئی دشمنان دیش مختصر تسلی نرے غم جنکی تالا ددی وینا گانی یقیناً ہم تیجنوان شری سپٹی سجخکار کئیں زجر اس پہ انکار دا قیامت اور تو باس دپار پر دلائل پیش گئی آیا نگوری دا انسان کی یقیناً منگے پیدا کرے ساس کی دمن ہے نا پیارے جگڑمار دخکاران تو گور دے خلق تو پیدا شیر سن دے جھگڑی تھی تو مگر کے خبر گئی توحید کے اندر جھگڑی تو باس کیم جھگڑ سنگا بیان کرے منگ دپارا مسل اور کرے پیدائش پن منگ کمانے نبی تے اور مثال پیش کرو سی ہوئی ویل سے سوکھ بجوندی کی ڈکلا چدا زری زری زاڑا اڈو کی آواز زرے زرے اویل چدا سوکھ جن دے گئی کہ تے دوبارہ جن سرے وہ تایا جن دے گئی دیا غزاد سے پیدا کری اول دل دایا دلی اول دلوان کیا سکا کہا اور اللہ پر دے کل خلق ان پہر زرد مخلوق بانے عالم نے پہر زرد مخلوق بانے اگر نا اسے بڑھ نہیں سکتے بڑھ دلیل دارے دا سزاد تے تاثلے پیدا کرے دشنے ہونے نور دوہ کے تاثل ددے نور بلوائے شنو ونو کے دن اوڑ دے ماہود سے جرو کاروانا نا ماہود ونے میں مرخ ہوئے پارے اور تو مرخ ہوئے پار دائے پانی بجے ابل تروما گلے داغے نہ بادو تیرو ون تک اور پیدا سے اور حکمت پوسول سر ثابت تھا چپار شین شی کے بل کے پوبو کے اندر نہ وہ اس کا دادو وہ نہ بجلی پیدا گئی وہ پوبو کی تن بجلی ہے دارنگ پشنوشنو سی دنوں کے اندر نہ وہ اس کا خدائے تفتیش پکار دے ناری ماں در بچے اور تو قدون سراغا والا خبر مناسب بد دلیل آیا نا غزا چھ پیدا کرے اسمان نظم کا قادر چھ پیدا کی مثلوں دا خلق بیام بلا والے نے قادر تھا خلا خیالین نے انما امرو یقینن دا حکم کلے چو غالی او شے ہوئی چھو کن اوشن بس آوشی کن فسبحان اللہ آخر کی تفریح توحید پاک گنے پاک د شریکان ہونا د شفا ہونا اگر اللہ لال چداغ پلاس کے بعد صحیح دار سلام اگر تو تاثر ٹول پیشی وہی بادشاہ کو آگر پیشی جب آگت کر دیں پاکی وایا کہ شیر کو سرو لے کے تردے پور یو بابو سورہ سبا فاتر و یاسین دا سورت سوافات دے